Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Jazz Meeting bestaat alweer 20 jaar. En in die 20 jaar hebben ontzettend veel concerten mogen bijwonen. En de muzikanten gesproken en interviews afgenomen. Onder andere Admaro Ruiz. Die was bij de pianist van Simon Phillips. Dus die hebben we een keer ontmoet. Dit was het nummer And Then She Smiles, Maya Song, met pianist Otmaro Ruiz en de Braziliaanse gitarist Bruno Manguera. Van protocol 3 alweer, Narmada, Simon Phillips, daar gaan we ook zo naar luisteren. Above and Below van trompetist Randy Brecker, saxofonist David Sanborn, saxofoniste Ada Rovati en drummer Wolfgang Hafner. En de NDR Big Band. Follow Your Heart van bassist Alfonso Johnson. Ride Back Round Again van saxofonist Joshua Redman. Pianist Brad Mildow. Drummer Brian Blade. En bassist Christian McBride. Maar we beginnen met On Green Dolphin Street van Sergio Mendes. En we kennen, iedereen kent eigenlijk wel Sergio Mendes van Mascanara uit 1966. Maar dat gaan we dus nou niet doen. We beginnen dit blokje met On Green Dolphin Street van Sergio Mendes. Thank you. Okay, hi, this is Randy Brecker, and you're listening to Jazz Meeting. Check it out. Thank you. Narmada van Simon Phillips van Protocol 3. Ja, onder andere in Metropool gezien en de garage in Duitsland. We gaan verder met een ander blokje en we hebben het over Wayne Johnson, gitarist, Amerikaanse gitarist. Die hebben we jaren geleden ontmoet in de Cactus. Straks gaan we luisteren naar zijn nummer Time to be Happy. Amerikaanse gitarist Kelly Minucci met New Day. Ja, voor het eerst gezien in Jazz Podium de Tour en later in Metropool. Weer een gitarist, maar deze komt uit Denemarken. Søren Rief met Getting Started. En we beginnen dit blokje met The Man with the Head on the Train. Van de mondharmonica-speler Hermine Durlo. Drummer Steve Getz, bassist Tony Scher en toetsenist Kevin Hayes. Thank you. Eleanor Rigby van gitarist Wayne Johnson. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van de tweede uur van Jazz Meeting. En we gaan eruit met Daybreak van Mezzo Forte. En Mezzo Forte die komt, als alles goed gaat, 22 oktober in Metropool. Daybreak van Mezzo Forte. Tot volgende week, woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!